نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چودھویں پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، جو آیت نمبر 61 سے 65 تک ہے، سورة النحل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 61-65، سورة النخل. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. ولو اور اگر، یواخذ اللہ، پکڑ لے اللہ، الناس لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترکا نہ چھوڑے، علیہا اس پر، من دابتن کوئی جاندار، ولیکن لیکن، یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے ان کو، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک، فإذا پھر جب، جاء اجلهم آ جائے گا ان کا وقت مقرر، لا يستأخرون نہ تاخیر کر سکیں گے، ساعتا ایک گھڑی، یعنی دیر نہ کر سکیں گے ایک گھڑی کی، ولا يستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں، لِلَّهِ اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ وہ جو انہیں ناپسند ہے، وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم نہیں شک، ان لهم النار بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم اور بے شک وہ، مفرطون سب سے آگے پہنچائے جانے والے ہیں. تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، کس کو؟ رسولوں کو، لفظ محذوف ہے، الی امم طرف کچھ قوموں کے، من قبلی کا آپ سے پہلے، فزین لهم الشیطان تو خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالهم ان کے اعمال کو، فہوا پس وہی، ولیہم الیوم سرپرست ہے ان کا، آج، ولهم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما اور نہیں، انزلنا اتارا ہم نے، علیک الکتاب آپ پر کتاب کو، إلا مگر، لتبين لهم الذي تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے وہ چیز، اختلفوا فيه انہوں نے اختلاف کیا جس میں، وهدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لقومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، واللہ اور اللہ تعالی نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ما ان پانی فأحیا پھر زندہ کر دیا بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد یا اس کی موت کے بعد ان فی ذلک بے شک اس میں لآیت البتہ ایک نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے یسمعون جو سنتی ہو بس جی.